أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. دا سورة بقرة دا آیت نمبر 21 شروع شو. مونږ ویلو اول ایسا دا سورة بقرة هغه کې 96 آیاتونه وو، او بیا هغه کې هغه په درې بابونو باندې منقسم وو. فاغی کی دری بابونو یا سا علیمان چه کما تقسیم کئی آغا یا سلور بابونا، خمونگا چه کما طریقه باندی بیانو دخل شیوخو نموری دلی دری بابونا. بیا اول باب ختم شو، پا اول باب کی تدریو ڈلو بیان مو شل آیتونو بکی. اول سر تعظمت تا قرآن پا صفات و سلاسو سرا الکتاب لاری بفی حدل للمتقین، بیا بیان تدریو ڈلو منعومن علیهم مغضوبن علیهم ولدوالدین فنزو آیتونو کی بیان دا منعومن علیهم داغی صفات، بیان داغی صفاتو، او بیا حکم دنیاوی او حکم اخروی. بیا د دوی می دلی موضوعن علیهم د دو آیاتونو کی بیا داغی حکم دنیاوی او حکم اخروی. بیا بیان د دوالینو او داغی اوصاف قبیحا، د دې بیان ذکر ډیر وکو چې دا فلیتان ډیرو همسله ذکر کوي د موضوعن علیهم او د دوالینو. یو مثال د کافرانو او دو امثال دا منافقان، اول اعتقادی بیا عملی منافق. دا اول باب کی شل آیتونو اغا دا دی ان اللہ علا کل شین قدیر پوری و اغا ختم شو. وز دویم باب دا دی زینا اغا تر 48 آیت پوری، 48 آیت پوری دویم باب دی. پا دی کی اصل دعوی ذکر کئی چی اغا یا ایها الناس اعبدوا ربکم، پدې باندې 15 دلایل عقلیه ذکر کړي. اوله دعوه ذکر کړي، بیا 15 دلایل عقلیه. وګوره اوله تاسو می پیدا کړی، الذی خلقکم الله وی ما تاسو پیدا کړی. دویم تاسو پلاران می پیدا کړو، الذین من قبلکم. دریم والذین من قبلکم تاسو مشران می پیدا کرو. دریم الذی جعل لکم الارض فراشا زمکه می در لپرش گرزولی دا، والسما بنا آسمان می در چت گرزولی دی. او پینزم وانزل من السماء ماء باران را وروما پایمانی می وجات را و باسما. بیا رست سمره دا دلائلو ذکر کئی، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. بیا دلیل وحی زجر او بشارت، بیا دفع دی وهم کیف ان الله لا یستحیی سرا. بیا نعام اربعه ذکر کی، اول نمبر نش نمشتکړی، دویم د دنیا منافع می تاسو له پیدا کړی دی، دریم تاسو نیکمی ملائکو کی معزز وغرزاو، څلورم تاسو د نیکنه لغزش شوه او ما ورته معاف کو. بیا خطاب خاص پس د خطاب عام نادری فلیتی د یهودو تا تحریف کتمان حق او ترک عمل. تاغی په مقابله کې درې خصیفتونه د مؤمنانو: صبر، صلات او ایمان بالآخرت. بیا دا زینا هغه دریم باب شروع کیږي، د قضیه پوری دا خلاصه شوا. وَذَٰلِكَ ذِكْرُ رَبِّكَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ. اِذَا تَمَامِ دُنْيَا خَلْقُ عِبَادَتُ وَكَيْ فَلْرَبْتَام. وګورا زمونږ شيوخ مثال ذکر کړي، دو کسانو لانجر اغلا، یو مدعی و بل مدعی مدعا علیه، بچا باندې دی داوا لا جټ ته پیښو ودرې دو جد پیسلا وکړه، یو نن تپوس کوي بل نم کم یو پیل شو وی بیللا، نو هغه تا دغه هغه سزا واوري. تا د پاره دا سزا را، ستا د پاره دا ده، ستا د پاره دا ده. نو دلته اوله دعوا پیش کی، بیا چې چاو بیللا نو هغه ته سزا بیان کی. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس. چې دغه سزا بیان کی، بیا چا چې ګټلی د هغې دپاره خوشخبریانی، هغه جنتیان دی. وبشر الذین آمنوا، د دغه ځاینه بیا دغه په ذکر کوي. چې کله دا بیان وشي نو خلک بیا خبرې شروع کی، وګوره دا څنګه قرآن دی، لکه ګلز او ګلوز او کله برېښنا او کله پړقا او کله ورعد و برق و ظلمات او کله د ماشی باس او کله د یو سو کله د بل سو. دا مشرکان مبتدعین، هغوی به اعتراضونه شروع کی. الله دفع دعوا هم کوي، د هغې جواب کوي. ان الله لا یستحی، الله حیا نه کوي. که مونږ مثال، الله مهربان فرمای، مثال بیانو د څه دپاره؟ د دې دپاره چې مخاطب پوه شي. اگر که هغه ماشی ولې نه دی، ماشی نه وړوکی څیز ولې نه دی، هغه د مخاطب د پوه کولو دپاره. نو الله په مثال سره مسله واضحه کوي. خیر سړیم دا کاری خبرو کې او مثال بیان کی، نو هغه مخاطبین هغه ډیر پوه شي. هغې نه وروستم بیا څه خلک چې هغه مثال بیان شو، بیا د هغې نه وروستم څه خلک هغه نورم ګمراه شي او هغه تاوانیان شي. نو دقه مقصد د دې دی، دقه د پوهې دپاره دا څو خبرې مو وکړې. بره پرون ذکر شوو: یکاد البرق یختپ ابصارهم. یعنی د دقه آیات دا مقصد و مثال د منافق عملی و، چې نزدې د برېښنا و به تختې نظرونه. د برېښنا مثال د قرآن دغه دلایلو دی. قرآن بیانیږي د دې وغه کما منافقت چې دی هغه ښکاره کیږي. دقه دې مطلب دی. وزدد زائنا ذکر کیا ایوہ الناس عبدو ربکم. ناس عام دے عام، ہر کلا چی دلتا اغا خطاب مومنانو تشی، نو پا مانا دا دوام دا عبادت سرا. اے مومنان، ہر وقی او اللہ تا ودرگا عبادت، هر وخت الله تا فمان زبانی ودرېگا. هر وخت د الله عبادت کوا، مقصد د خطاب دوام د عبادت دی. او کله چې خطاب منافقینو تشی، نو اخلاص پیدا کوي. اے منافقا، اخلاص پیدا کام. او مشرکانو تا کله خطاب مشرکانو تشی او نور کافرانو تا، نو عبادت دی والله وکي. وحدوا ربكم. ابن عباس مانا كيا ايها الناس اعبدوا ربكم. وحدوا ربكم، يا الله وحده لا شريك ذات مني. دي مشركان بلا منهم خدا غسر بين نور حصداران غرز والكتب وسبت وكون ولي والله خدا غسر بين حصداران جوڑ والول دا وڑ وڑ خدایان دا وڑ وڑ کرن كي. فدلتو یا ایوہ الناس عبدو، اے خلقو، اے دا تمام دنیا خلقو، اے خلقو، عبادتو کئی رب استاسو تا اغزاد دے چھتا سوے پیدا کڑی ای. يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم أمر فعبادت الله تعالى دا فقران عظیم کی 29 کرا تراغلے دے او عبادت پا اصطلاح کی طاعت دے سرد خزونا چی دوارا فکمال مرتبہ کیوی او بشرع کی طاعت دا اللہ تعالی دے سرد خزو او دا محبتنا دا اللہ تعالی سرا او دا شامل دے طول اقسامو دا عبادت دا چی اغا عبادت قلبی یوی او کبدن یوی دا جسم عبادت وی او کمالی یوی او تفسیر قرطبی وی لیدی چی مراد دا دینام توحید دے سرد شرائیو دا دین دا اللہ تعالی نام نور تفسیر دیر نکو ٹیم کم دے مختصر زکا فرمائی چیا ایوہ الناس عبدو ربکم اے خلقو عبادت وکید یو رب اللذی اغزاد دے خلقکم چی تاسوے پیدا کریئی تا دیما دا قرآن کی 255 کرت رغلی دام والذین من قبلکم آکسان چیستا سنمخ کی دی لعلکم تتقون دے دفارا چی تاسو زان وساتی تاسو زان بچ گئی دورنا الذی اللہ اغزاد دے جعل لکم الارض چی گرد ولی دا استاسو دفار از مکام فراشن فرش و سماء بناء او اسمان چتو و انزل من السماء ماء او نازلی دبرن او بو فاخرج رو باسی بهی پدی بو سرا من السمرات دا امدنونا رزقا لکم او رزق ستاسو دفارام یا من السمرات دمیونا رزقا لکم او دا رزق ناستا سود فارا سمرد دلائل فلا تجعلو للہ تاسو مگر زوی اللہ لا اندادا شریکان فمثل داللہ ند اندادا دا ند ندے پمانا دا مثل مگر زوی فمثل داللہ وانتم تعلمون وحال دا دے چیتا سپوہی گئی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ کچری ایتا سپا شکی مما نزلنا راب دینا وزیز اینا جواب شبہ صداقت الكتاب والرسول کچری تاسو ای پا شکی مما نزلنا اغچی منگا نازل کری دی علاب دینا بخبل بند باندی فاتو بی سورت من مثلی نتا سراوڑی او سورت پشاند دی ودعو شهداءكم من دون الله اور او بلی اغا گواهان ما سوا دلانا ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتنی یا ودعو شهداءكم من دون الله رو وڑی مددگاران خفل ما سوا دلانا ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتنیم فا ان لم تفعلو پس کچری و نکڑی تاسو داکار ولن تفعلو او چری نشی کولی فاتقوا النار اللتی نزان بچ کئی زان بچ کئی دورنا دسیشنا یعنی بچاو با پس باندی کی پا قبل اولو دا توحید باندی دا اللہ وحدانیتو منی نزان بچ کئی انارا دورنا اللتی هغور وقودوها الناس چی خشاک داغی خلق دے خلق سوگ دی چاگا مشرکان دی والحجارتو او کانی اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی دفارا د کافرانو وبشر الذين او زیر ورکا وس خوش خبری چا مساله و نمنلا اغه د فار اور دے جهنم دے الله دې تیمونګه ټول وساتی چا و نم او چا او منل د الله توحید قبول کو دا د فار خوش خبری انی دی وبشر الذين او زیر ورکا کسانو تا آمنو چی مان روڑ دے وعملو الصالحات مسلد توحید من لدا وعملو الصالحات او عملو نیکڑی دی فطرقا دف غمبر باندی اول نمبر توحید مسلے من لدا دویم نمبر عمل کی فطرقا دف غمبر باندی واللہ وحدہو لا شریک ذات منی دویم طریقه د پیغمبر خپل کړی فاغی کی ورته ځان خاستخکاری ان لهم بشکشته د دې د فارا جنات تجری باغنا چی بهیږي با من تحت الانهار لاندې دا غنا نهرونا کلما هر وخت هر کلا رزقو چی ور بکړی شي دی تا منها دغینا من سمرت سمیوا رزقا دفارا دخوراکو یعنی کل ما هر کلا رزقو منها چی ورکل شدیت ددینا من سمرت رزقا دغمیونا دفارا دخوراک قالون دیوبوی هازا لذی دا هو غسیز دی رزقنا چی راکلی شوی و منتا من قبل و مخی دا دینا و اتو بیهی اوار بکلی شی دیتا راب اولی شی دیتا دا غرنگی متشابهن لیو شانتی دا مخی سرام سمانا مبسرین ذکر کئی دنیا کی انار خوڑلیو منی خوڑلیو پل فروٹ هر قسم میں وجات خوڑلیو خوچ کل ورطالتی کی خوزشی جنت کی وی بدا خوما دنیا کی خوڑلیو انتی بور دویلیشی چی اخرا دام و سکا ٹک دارن دا دنیا والا پشاندے خوزائی قد دی بدل دام نزکا را بوڑی شی یو شانتی رنگ والا داغی خون ببدلی یا دا مانا چی را بوڑی شی انار باور تکی خودلی شی لکھ سات بعد با نور انار را شی وی دا مخرا دا دی خونا مبورا داغی خون ببدلی ولهم فی ها دا دی دا پارا بی فدی کی ازواج متوحرا بی بیانی فاکی کلی شوی و پسی رینزی کر کئی سنگ بی بیانی بی بلکل فاکی ساکی دنیا کی حیز بیماری رازی التبا بیماری نئی فاکی سفا ستر دا حرسن سفا سخاد موجغو جلوالا موگی بنئی سفا ستر فاک لباس والا فهم فیها خالدون عدی بی فدی کی ہمیشہ گورا جنتی جی جنت تلاشی سڑے دار مان کے اللہ زما خیست کور اللہ بولا خیست کور نور کی بیا بابا غو نور کی آغا سڑے ارمان کی چی اللہ باوے باو نئی بیا غو نفی دالا سکے نحرون بیگی سلور نحرون آغا دی رمز کے دونو لاندی ونی ولاد دی نحرون بیگی میوا جات پکی ہر سڑیر شیدی ہر قسم میوا ملاویگی خوج سڑے یوازین بیا ہم پریشانی نو اللہ وی ولہم فیہا ازواج بی بی بول زور کما بی بیانی او یا حوری دنیا والا بی بی کل جنتی و اغبدا و یا سرداری بی بی بول اللہ ورکی خوز بی بی مشتے خزشتے خواغ اسخا فٹی دا اغا د غجلی مو گی دے اغا وی یرا وی خاون را سر مینا نکی نوالکا اے جنی نو خاون بستا سر سمینا وکی چی تزان ناس خافتی جوڑ کری دا کلا بہر تا ودونو لزی کلا بلچا کرزی نو ڈول سنگار کی خاون کور ترازی نو سخافتی بدبو در نخی دی جامی زنی اغسطی دی نو خاون بیا پتا بندی سکی نو بیا روانی یو مولا لزی و بل لزی مالا تاویز وکا مالا وزی فراو خیا چه زا آغا وزی فوی ما او خاون را سرمین پیدا کی ننام تقبل زان خیستا کا زان مزین کا او ذکر د الله تابی داریگ الله تابی دارک ازان دا نبی طریق اخفل کا خاون بتا سرمین فیدا کی نو ازواج متحارا بی بیانی بی فاکی او ساکی فهم فی ها خالدون تک دا سڑے بوی چی بی بیمشتے باغمشتے کورمشتے خو یو ٹیم را روان دے چی مرگ برازی فنا برازی التی ویننا وهم فیها خالدون همیشه دا پارا بیدا فدی کی مرگ نشت دے طول عمر دا فارا فجنت کی بی بس دے بیا یا ایوها الناس اعبدو اے دا تمام دنیا خلقو اعبدو ربکم خالص کئی عبادت خپل ربتا عبادت د یو الله وکي الذي الله اغزاد خلقكم چې تاسو پیدا کړی اي والذین من قبلكم وكسان چې تاسو نه مخکې دي لعلكم تتقون دي لفرا چې ځان بچ کی تاسو د ورنا الذي الله اغزاد دي جعل لكم الارض چې ګرځولې د تاسو د فرض مکه فرشن فرش و سما بناء او اسمان چتو انزل من السماء ماء نورا ورائد باران باران فا اخرج راو باسی به بده سرا من السمرات دمیونا دام دنونا رزقا لکم رزق ستاسو دفارا فلا تجعلو لله تاسو منگر دوئی خاص اللہ لران دادا فمثل داللہ وانتم تعلمون حال داده چه تاسو پوهی گئی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ كَثِيرٍ تَاسُ بَشَكِّي مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِمُنْغَالَ عَبْدِنَا فَخْفَلْ بَنْدَ بَانْدِي فَاتُوا نُرَاوَلَيْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ أَوْ سُورَةٍ بَشَانْدِي وَدَعُوا أَوْ رَاوَغُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مَدَدْغَارًا مَا سِوَا دَاللَّانَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ كَثِيرٍ تَاسُ رِشْتُنِيَي فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ النَّارَ الَّتِي نُزَال بَچکئی فقبل ولود توحید سرا د ورنا الذي اغا وقودها الناس وجه خشایدای خلای دی او کانی دی او دل کافرین تیار شوه دی د فارا د کافرانو وبشر الذين زیر ور کا کسانو تا چی مان روڑے او عمل کای بدر قد پیغمبر باندی ان لهم بشکشتر دی د فارا باغونه چی بی یبال اندی د غیر نه هرونا کل ما رزقو هر کل چی رزق ور کلشی من هذا دی ندیتا من ثمرۃ رزقا غسمیونا دغسمیونا د فارا د خورا قالو بدی هذا الذي دا خوا غدی رزقنا جم د مخکرا کلشیو رزقنا من قبل و چراغ لشه و منتمخ کی و تو بهی ور بکل شدیوتا و تو بهی او را بول شدیتا دغ رزق و متشابها یو شانتی د مخ کی سرا ولهم فیها و دزید پر بی پدی که ازواج متوحرا بی بیان فاکی و هم فیها خالدون و دی بی پدی که همیشه